ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเหลือเชื่อซึ่งชาวบ้านคลองตันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขาทราบกันดีเรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่วัดคลองตันนะมีศาลเจ้าอยู่หลังหนึ่งมีอาถรรพ์โดยกว่าที่จะสร้างศาลเสร็จก็มีเหตุการณ์ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปเป็น10รายแล้วที่สำคัญศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นหลังจากชาวบ้านได้พบกลองโบราณลอยน้ำมาเมื่อพยายามจะนำกลองขึ้นจากน้ำก็พบเหตุมหัศจรรย์จนยากที่จะหาคำอธิบายภายในวัดคลองตันน่ะเป็นที่ตั้งของศาลเสด็จแม่ทับทิมหรือว่าจันแดงในศาลแห่งนี้ทุกคนที่ได้มาเห็นจะต้องรู้สึกพิศวงไปตามๆกันเนื่องจากในศาลได้มีกลองโบราณขนาดใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็กลองโบราณใบยักษ์นี่เองเป็นที่มาของเรื่องราวลี้ลับและอาถรรพ์ซึ่งชาวบ้านก็โจทย์ขานกันมาทุกวันนี้ย้อนหลังไปเมื่อสักเกือบ10ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้พบเห็นกลองโบราณใบหนึ่งมีสภาพเก่าแก่เขียวครึ้มไปด้วยตะไคร่น้ำลอยตามน้ำมาแล้วก็มาติดอยู่ที่หน้าวัดบ่อคู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดคลองตันแห่งนี้เท่าไหร่นักบรรดาชาวบ้านและพระในวัดบ่อคู่ก็พยายามจะเอาเชือกรัดแล้วก็ลากจูงกลองใบนี้ให้ขึ้นจากน้ำแต่ปรากฏว่าแม้จะใช้คนเป็น10คนก็ไม่สามารถจะนำกลองใบนี้ขึ้นมาได้และที่สำคัญบริเวณที่พบกลองโบราณแห่งนี้เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยกันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอาถรรพ์ของกลองโบราณใบใหญ่ซึ่งฝังตัวอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนขับรถตกไปในน้ำเสียชีวิตกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่แน่ๆหลังจากที่ชาวบ้านใช้คน11คนพยายามผูกมัดและลากกลองใบนี้ขึ้นบกกันยังไงก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จจนกระทั่งชาวบ้านก็นิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดคลองตันมาทำพิธีอัญเชิญสามารถจะดึงกลองโบราณใบนี้ขึ้นมาจากน้ำได้ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยนำกลองโบราณใบนี้ไปเก็บไว้ที่วัดคลองตันหลังจากที่เอาไปไว้ที่วัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีปัญหาตามมาอีกมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่เห็นดีด้วยกับชาวบ้านที่คัดค้านการนำกลองโบราณอาถรรพ์นี้ไปเก็บไว้โดยฝ่ายที่คัดค้านก็ให้เหตุผลว่ากลองใบนี้เป็นกลองผีสิงมีคนไปได้ยินมาว่ากลองใบนี้เดิมทีอยู่ที่วัดหนองปริงอำเภอวังทองทั้งยังอ้างว่าพระที่วัดนั้นตั้งแต่ได้กลองใบนี้ไปก็มีเรื่องกันเป็นประจำจนถึงขนาดพระตีกันเองจนในที่สุดก็ต้องโยนกลองอาถรรพ์นี้ทิ้งน้ำมาแล้วกลองก็ลอยตามน้ำกระทั่งโผล่มาให้เห็นบริเวณหน้าวัดบ่อคู่ที่ว่านั้นสภาพของกลองโบราณที่วัดคลองตันปัจจุบันก็เปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านเจอแรกๆตอนนำขึ้นจากน้ำใหม่ๆนั้นกลองไม่ได้เป็นสภาพนี้หากแต่ว่ามีลักษณะเป็นท่อนไม้แล้วก็มีหนังกลองขึงคล้ายกับเป็นของเก่าแก่มีตะไคร่น้ำเกาะแน่นคิดว่าคงจะลอยน้ำมาไกลหรือไม่ก็ไปติดแช่อยู่ตามกองสวะตามบ่อตามคลองครั้นพอเจ้าอาวาสวัดคลองตันนำขึ้นจากน้ำสำเร็จตอนนั้นก็นำไปตกแต่งโดยกลึงผิวใหม่ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะคล้ายกับเป็นกลองโบราณแบบที่ใช้ออกรบหรือไม่ก็เป็นกลองประจำหมู่บ้านที่ใช้ตีเวลามีเหตุการณ์อาถรรพ์อันเกี่ยวกับกลองโบราณใบนี้ซึ่งชาวบ้านคลองตันไม่มีวันลืมไปได้ก็คือในปีเดียวกับที่พบกลองใบนี้ครั้งแรกในบริเวณวัดบ่อคู่ซึ่งเป็นช่วงตองคลองตันกับคลองชนประทานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยเหตุนี้จึงมีชาวบ้านที่ตื่นกลัวและคัดค้านไม่ให้นำกลองใบนี้ไปไว้ในวัดบรรดาคณะกรรมการวัดคลองตันที่อายุกลางคนก็พากันคัดค้านเรื่องการนำกลองมาเก็บไว้รวมถึงคัดค้านไม่ให้มีการสร้างศาลขึ้นแต่ต่อมาบรรดาคนที่คัดค้านเหล่านั้นต่างก็มีอันเป็นไปบางคนก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถือว่าเป็นอาถรรพ์เร้นลับจนหลายคนต่างหวาดผวาตรงกันข้ามหลังจากสร้างศาลนี้เสร็จสิ้นชาวบ้านที่เขาไม่คัดค้านก็ไม่ได้เจอเรื่องร้ายๆอะไรในทางกลับกันกลับมีโชคลาภและได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแตกต่างกันอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวสำหรับมาที่มาของชื่อศาลเจ้าแม่ทับทิมจันแดงเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่นำกลองโบราณมาไว้ในวัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนฝันตรงกันว่ามีผู้หญิงมาขออยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นดูมันจะมีลูกแล้วด้วย